dokaza i znoja, da shvatiš da sam tvoja i da za mnom ti si lud. Tebi nikad ne bi oprostila nevjerstvo, tebe pored mene Bog mi dade ko prokletstvo. Ajša, što te tako volim, Ajša, evo sve me boli kad nisi kraj. Sad sam.